राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री रामचंद्रदास जी महाराज द्वारा चैत्र कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 3 मार्च 1991 को दोपहर 3 बजे वृंदावन धाम में हुआ। राम। पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखादरविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण विद्या है वो आप जानते हो, अगर उसको काम में ले आओ तो निहाल भी हो। जैसे आप जितने भाई बहन आए हो सबके मन में ये बात एक दृढ़ता से बिना सोचे समझे जती हुई है कि हम यहाँ सत्संग करने के लिए आए हैं। वो सत्संग समाप्त होते ही यहां से चल देंगे। ठीक यही विद्या अपने घर में मानो आप, किस घर में हम आए हैं। कोई जन्म करके आ गया, कोई ब्याह करके आ गई, फिर इसमें आए हैं या रहने वाले नहीं है। जैसे यहां आप बैठे हैं तो किसी के मन में ऐसी नहीं है यहां से रहने वालों के सिवाय कि हम यहां रहने वाले हैं। एकदम ऐसी जैसी एक हम आए हैं और चले जाएंगे। ठीक यही बात मात्र मनुष्यों के लिए क्या, पशु पशु सबके लिए, परंतु समझने की शक्ति मनुष्य में है विशेष। जो घरों में आप रहते, जिन जिन घरों में रहते हैं, भाई हो चाहे बहन हो, कोई हो, कोई जन्म करके आ गए हैं, कोई ब्याह करके आ गई है, आए हैं और जाएंगे, ये पक्की बात है। तो स्थाई अपना डेरा लगा कर रहना ऐसा विचार नहीं रखना चाहिए। सत्संग का तो समय है, इतने समय तक रहेंगे, फिर भी इतना समय पूरा हो जाए पर जाएंगे हम तो। समझ लो कि 3 बजे आए हैं, अब 4 बजे यहां से जाएंगे, इसका तो समय है। और यहाँ रहने का समय पता नहीं घर में कब तक रहोगे, ना बालक है न जवान है न बूढ़ा है न रोगी है निरोग है, कोई ऐसा नहीं कि ये रहेगा। उम्मीद कर की जाती है बच्चाओं की कि ये बालक कई दिन रहने वाले हैं, परंतु छोटी छोटी अवस्था में चले जाते हैं, जन्मते ही चले जाते हैं, थोड़े दिनों में चले जाते हैं, महीनों में वर्षों में चले जाते हैं। यहां से जाने का मार्ग हरदम खुला है, सत्संग में खुला नहीं है सबके लिए, समय है, इतने समय पर जाना है, और वहाँ समय बंधा हुआ नहीं है। गरी के मैंने आपको ये दे दी, अचानक जाना पड़ेगा एकदम, समय नहीं है उसमें। तो ये बात अगर विद्या आ जाए आपको ठीक तरह से, तो यहाँ रहते हुए कोई लड़ाई नहीं करते आपस में, थोड़ा मनमोटा हो जाता कभी बैठो मैं बैठू वो कभी मैं बैठू, मूर्खता है, क्यों क्यों बैठे तो बैठो सब बैठो। ऐसे ही घरों में रहते हुए आगे कृपा करके ये बात मान लें कि भाई हम आए हैं और जाने वाले हैं, सच्ची बात नहीं हो तो शंका करो आप, ये अगर बात हमारी सच्ची ना हो तो आप प्रश्न करो, कोई बात आप असत्य कहते हो झूठ कहते हो, कह दो ऐसा कोई है नहीं, मैं नाराज नहीं हूंगा, सभा के बीच में कह दोगे आप झूठ बोलते हो ऐसी बात नहीं है, बोलो निश्चिंत बोलो डरो मत, और सच्ची बात है तो बस मान लो, मन में ये धारण कर लो कि कब जाना पड़ेगा इसका पता नहीं है, परंतु आए हैं और जाएंगे, हम आए हुए हैं और जाने वाले हैं, और हम हैं ये आपकी खास पहचान है, हम माने तो मर्जी है, जाने तो मर्जी है, न माने न जाने तो आपकी मर्जी है, स्वतंत्रता है, परंतु सच्ची बात है ये। दो दिन का मेजमान, कई ऐसी दो दिन का मेजमान प्रणी निवार पदाया, तेरे ये बेहोश है इसको तू बुदूर कर रहे, होश में आ जा, जाना है, जाना है रहना नहीं, जाना विश्वा बीस चार दिनों के कारण कौन गुथावे शीश, तो कहां से करे कितना रहना है, थोड़ा सा रहना है, स्वल्पम तथा आयुर्वस्त विघ्ना, ये तो थोड़ी है विघ्न बहुत ज्यादा है, ऐसे में कहा डेरा लगा कैसे बैठ गए, कह दास संग्राम मूड मिन खातन पायो, अरे भजो नहीं भगवान खावा कमाए और खायो न सोयो, सोयो न पशु कियो विशेषु प्यार, आयो चौरासी भुगत कर और फिर जावण ने त्यार, चौरासी भुगत गाया फिर जावण ने त्यार, और काटा बोले बाबा फिर जावण ने त्यार, रांड गेली रोज जायो, कह दास संग्राम मूड मिन खातन पायो, कैली रंडो मीटर समझदार मार भी तो नहीं है, समझे ऐसा कह वैसे कह दास अग्रम हाथ में हीरा आया, कह मनुष जन्म का श्वास गाल गोपन में पाया, एक खेती करने वाला था गंगा जी के किनारे, तो वो गंगा जी मानो नदी, और नदी जब बढ़ी बाढ़ आ गया तो उनका किनारा कट गया, कट कट के गिर गया, उनमें एक भांड मिला बर्तन, उसमें हीरा था बड़े बड़े कीमती हीरा, बड़े बड़े हीरा, तो वे लेकर खेत वाला आ गया, अब क्या करे, तो इनको पक्षियों को उड़ाने के लिए एक गोफण होती है जो भिंदी कहते हैं संस्कृत में भिंदी गोफण, मारवाड़ वो भर कहते हैं यहाँ क्या कहते हैं पता नहीं, वो ऐसे गूंथी हुई ऐसे होती है इधर इधर डोरी लगी हुई गुलेल और होती है गुलेल धनुष ये सब ये थे पत्थर फेंक रहे होते हैं गुलेल भी पत्थर फेंक रहे होते गुलेल तो डोरी होते रही है लाल रस्सी हुई बस रबड़ लगाया हुआ यूँ लेकर यूँ फेंकते हैं तो यूँ खेसते यूँ यूँ छोड़ते जो पत्थर छूटता जाता वो गुलेल होती है एक धनुष और धनुष की तरह होता है उसकी चाप होती है उसकी दो उनके बीच में गूंथी हुई होती है उसमें यूं लेकर धनुष पर चढ़ यूं फैसे वो भी पत्थर फैली कर रहे और गोफन होती है ऐसी ऐसे उसकी ऐसी डोरी इधर डोरी है इसमें गाद करके उसको सजा करके यूं फेंकते जोर से वो होती गोफन तो भी पत्थर मिल गया ना तो भी ले रख दिया पक्षी उड़ाया जोर जोर से गोपन फेंक उधर नदी में जागर कर गया, इधर से फेंका जोर सरम सन्नाट बोलता है उसका, बड़ा बल होता है उसमें। एक संत की बात बताऊं, हमारे दादा गुरु जी थे, तो वो ब्याह नहीं किया, पहले ही रहते थे तो साधु ही कहते थे, साधु पढ़ने में फिर वृद्ध हुए जब साधु बन गए, वेश ले लिया, वेश ने पहले उनको साधु जी कहते सभी। तो एक बार ऊंट पर कोई माल लदार जा रहे थे तो लूटने वाले आ गए, तो उन्होंने कहा देखो तुम्हारे पास बंदूक है तलवार है, तुम्हारे पास हमारे पास गोफड़ है, अब थे देख लो आप खड़े जाओ मैं आपको देता हूँ। वो खेड़ी खेड़ी रूप होता है ना जानती रहते हैं खेड़ी, वो खेड़ी के ऊपर तो एक इतना सूखा हुआ है ना, वो आप देख लो पहले सूखा हुआ है। हाँ तो गोफड़ में पत्थर लेके उसे बारी जोर से गोफड़ से उस पाए ऐसे टूट गया, को एक एक सिर में मारूंगा इस तेज को, मतलब नजीक आने की जरूरत नहीं है, फिर चलेंगे सब, कोई नहीं कुछ नहीं कहा। कितनी विचित्र बात है, खेड़ी का सूखा हुआ डालेगा मारी जोर से, तो उसने गोफड़ से भी मारते हैं इस तरह से। हाँ भिंडी आती है भिंडी, हाँ भिंडी भिंडी कहते हैं भिंडी पाल, संस्कृत में नाम भिंडी पाल है उसका, इससे वहां फेंकते वो। तो उसमें मैंने मिल गए ने वो पत्थर एक जगह ही, तो पक्षी उड़ाने के लिए खेत के पक्षी उड़ाने के लिए ऐसे बोलता है वो जोर से, बड़ा जोर से जाता है ऐसे घुमा कर यूं फेंकते, वो डोरी में लगा हुआ जी यू घुमाते हैं जोर से, तो वे पत्थर फेंक दिया सभी। वस्ती लाई थी भरता, मानो भोजन करने के लिए गांव से बनाकर रोटी लाई थी, तो एक बच्चा था उनकी गोदी में, तो एक पत्थर उसने ले लिया खेलने खेलने के लिए, तो बढ़िया ले लिया, वे सब फेंक दिए। तो वो उसके घर पर गई तो नमक नहीं था रसोई बनाने के लिए, तो वो लेकर के पहुंचे दुकानदार के पास, अरे भाई ये ले ले और नमक दे दे। तो देखा ये कहां से लाई तुम, ये तो हीरा है बड़ा बड़ा कीमती, कहां से लाई, कहिए तो हमारे वहां खेत में पड़े थे बहुत से, वहां से बच्चा ले आया, तो नमक तो तुम ले जा ये यहाँ रख दे, परंतु ये मैं यूं ठगाई नहीं करूंगा, ये बहुत कीमती है, ले गया नमक जाए रसोई बन गई। फिर उसने जापूस वो पत्थर में वे तो सब फेंक दिए, वे तो सब फेंक दिए पक्षी उड़ाने के लिए खेत के लिए, अब उधर नदी थी बड़ी उसमें जाकर पड़ गए, अब उन्हें कैसे पता रहे क्या रहे, पता रहे खेत के ऊपर सन सन जाते पक्षी उड़ जाते। कह दास संग्राम हाथ में हीरा आया, घाल गोफड़ में बाया जोर से बाया पक्षी उड़ाने का घाल गोफड़ में बाया, गोफड़ में से बा दिया लारे रहे को एक वो वहां बच्चे के हाथ में, समझ पड़ी जो रोन बैठो गोडा माथो टेक, गोडा माथो टेक ऐसा मैं घना कमाया, कह दास संग्राम हाथ में हीरा आया, क्या कह दास संग्राम हाथ में हीरा आया, ये मनुष्य जन्म का श्वास घाल गोपड़ में पाया, मनुष्य जन्म से चिड़िया उड़ाई, भोग भोग गया रुपया इकट्ठा किया इधर गया उधर गया इधर गया इधर गया, कर क्या रहा तुम, ये श्वास है ये गिनती के ज्यादा नहीं है, ये हाथ में आ गया तेरे, तो कह दास संग्राम हाथ में हीरा आया, मैंने जन्म का श्वास घाल गोपड़ में बाया, बा दिया गोपड़ में लारे रह गयो एक, समझ पड़ी तुम रोन बैठो गोडा माथो टेक, गोडा माथे को टेक रोन धागे मेरे, ऐसा मैं घना गमाया फिर घना ही फेंक दिया, ऐसे ये श्वास जा रहे हैं, एक एक श्वास जा तो लाख लाख हीरा को, हीरा तो फिर मिल जाए ये श्वास मिलेगा नहीं, मृत्यु समय में कोई पांच मिनट भी जीना चाहे तो हाथ की बात नहीं है, नहीं तो सै परसों बीसों पचासों परसों तो हम जीते हैं पर क्या काम के जीना, ऐसे निरर्थक श्वास जा रहे हैं, डेरा लगा दे यहाँ बस बैठ गए बस यहीं रहेंगे, हम तो यहीं रहने वाले, यहाँ रहने वाले नहीं, वो कोई रहने वाला नहीं है यहाँ। जैसे सत्संग भवन में अब आए हो, सत्संग सुनो और फिर जाना है, इसी तरह से भजन करने करके अपना उद्धार करने के लिए जाना हुआ है यहाँ मनुष्य जन्म में। दुर्लभ मानुष हो दे अंतर भंगुर लब्ध्वा सुदुर्लभ मिदम बहु संभवान्ते मानुष्य मर्थ दमनित्य भी है। बड़ा दुर्लभ सही है मानुष, ये दुर्लभ साध सुलभ करी पावा, हमारे को सुलभ दिखता है, हम है ही मन से बने हुए, पर कितना दिन है पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं है। ये अच्छा दिखता है बस आ जाएगा। गंदी काया तेरा क्या गुण गाऊं, महल रचा पर रहना न पाऊं। अरे गंदी काया महार गंदगी गंदगी पैदा करती है। मैं तो कहा करता हूँ ये मनुष्य शरीर बहुत उत्तम बड़ा श्रेष्ठ, परंतु है क्या, मलमूत पैदा करने की मशीन है। बढ़िया बैठ ठाकुर जी का प्रसाद ऐसा दे दो और पैसा बना लो, गंगा जमुना जैसे पवित्र जल दे दो और पैसा बना लो। मलमूत्र बनाने की फैक्ट्री है, हमारे बेटो ऐसा राजी हो गया, एक फैक्ट्री और खुल गई, मलमूत्र बनाने की फैक्ट्री खुल गई है, और क्या है सब। तो इसकी महिमा भजन करने से है, केवल मनुष्य बढ़ने से नहीं है। बढ़िया बढ़िया चीजों का मलमूत्र बना देगा, बस ऐसी फैक्ट्री दे दो, लोग उसी में दे दो और मलमूत्र बना लो, ऐसी मशीन है। अब उसमें राजी हो रहा है, श्रृंगार कर जा रहे हो, राजी हो गए, क्या कर रहे हो, भजन स्मरण करो, भगवान को याद करो। ये मनुष्य शरीर मिला है, ये जिह्वा और जगह नहीं है जो भगवान का नाम ले सके, पशु है पक्षी है बहुत ही जीव, तो क्या काम की जो भजन नहीं करे। बारहवीं जीव भिड़ी ने भूली भजन राम, कौन काम सगराम के मुख में आड़ो श्याम। चमड़ो रंग ले तो शुद्ध बने गए, आड़ो श्याम बड़ा शुद्ध बने गया है, मन है जैसे आड़ो श्याम, मुंह है मुंह जैसी चीज में आड़ो श्याम है। भारतीय युग तो भले यदि भाषा तो देह के गे है कि द्वारा थली तू, इस रचना को कहा तेरे में सरस्वती निवास करती है, बहुत ही सरस्वती है। तो भारतीय युग तो भली विधि भाषत देह के गेह की द्वारा थली तू, पैर जगदीश जपे बिन सालक नाहक नागन सी निकली तू, ना उथली हरिनाम को लैन न क्यों बिजली रसना बिजली जली तू, राम गुणावली गाये बिना गुणहीन गमारिणी क्यों नहीं गली तू। गिरजती ऐसी नागन सी जैसे बिल में नागन भेजू तो भगवान उनको गाती नहीं, क्या करेगा। बारू इन जीवड़ी ने भूली भली राम तो भगवान का भजन नहीं करती, और करेगा काम सभी पर भगवान का भजन नहीं करेगी। बातें करेगी, करेगी चर्चा करेगी, गांव की चर्चा करेगी, निक महीने की मजलिस में कुछ नहीं, ना भगवान मिले ना पैसा मिले, ऐसे में समय खर्च करता। एक एक अवगुण सब इंद्रिया में चौड़े ही दर्शावे है, खाए गमाए तो बोल बिगाड़ो दो छुपावे, रसना मीठी बोल थारे तो कारण है जीवन दुखड़ो उपजे बैरण मीठी बोल। इस जीवा के लिए कहा एक एक अवगुण सब इंद्रियों में चौड़े ही दर्शावे है, खाए गमाए तो बोल बिगाड़ो दो छुपावे, थारे मत दो अवगुण है, खाए कर बिगाड़ो रसना हो। ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय दो है जीव में, एक ज्ञानेन्द्रिय है कर्मेंद्रिय, बोलने की कर्मेंद्रिय है और रचना चकड़े ज्ञानेन्द्रिय है, तेरे में दो अवगुण है, खाए कर बिगाड़े रसना के बस रखत ही रस सब ही रह जाए, नौ रस खट रस मेरे सब जो बोले जो अनुभव अनुभव बोलते नौ रस खट रस भोजन कराए, कोई आया आपके मेहमान बहुत बढ़िया रसोई बनाई बड़ी कीमती कराई भोजन किया और भोजन करा दिया, फिर क्या देखो ऐसा कभी मिला है ऐसा भोजन आपको। अरे माँ के जन्म लेने के बाद खाया है कभी, अब कितना रहा उसका रस सब बिगड़ गया, तो पहले ऐसा पता होता तो रोटी खाते ही नहीं, अब क्या करें। और नौ रस देव खट रस भोजन और नौ रस जो होते हैं काव्य के उनमें वो अड़बड़ी बोल बीच में गड़बड़ी कर दे तो नौ रस भी गिर जाए। नौ रस खट रस निरस वे भाषा जो अण भाए बसना रस ना के बस देगा थी रस सब ही रह जाए ऐसा कड़वा बोलो। कड़वा बोलो प्रीत किसी बस राखो जीभ के इम बांको। कड़वा बोलो प्रीत किसी लोह तनी तरवा न लागे जीभ तनी तरवार जैसी। भारत आग आगे रे भारी एक जीभ प्रताप हुआ मिलिया जगे मानो मानी जीभ किया परमाए जुआ। अंध पिता के अंध सुख भाख्यो भाख्यो केटुई में भीम भारत कुल गर्भ दूर आई विपत असीम। वो गया पानी में हंसा सभी द्रौपदी भी हंसी और बैठी हुई उसने माँ भारत हुआ मूल बात ही थी। भारत अंध पिता के अंध शुद्ध भाषण अंधों का अंध ही है। राज्यसभा में निरादर हो गया भी बहुत मजा दूसरा दुर्योधन तो था बहुत मानी बस की अब पांडवों ने मारना है खत्म करना है इनको। द्रौपदी का चीर खेचा नगन क्यों करी सभा में कि अंधे ही राजा है अंधी प्रजा है अंधी सजा है लज्जा है किस बात की नगन कर दो इसको किस बात की शर्म किस बात की अंधों के लड़के दिल रही नहीं आंखों के सामने नहीं गया अंधा होगी ये अंधा ही राजा अंधा ही प्रजा चीर होता तो सुन गया देखो बस्ती मजदूर को ये बात है। इसका कितना हुआ महाभारत युद्ध कितना हुआ 18 करोड़ ही मर गई सेना ये जो कड़वा बोले उस बात से तो भाई थोड़ा संभाल कर बोलो ठीक ढंग से बोलो। किसु भाषा करो उतरे जीव अतने लोट भीड़ जी भिड़ जा अमृत बसे जो कोई जाने बोल अगर बोलना किसु आवे तो जीव में अमृत बसता है अमृत जहर दोनों है इसमें। जी भिड़ जा अमृत बसे जो कोई जाने बोल विश्व भाषा करो उतरे नाग काट जाए सर्प काट जाए तो जाल लगाते हैं जीव से यूं आता थे जहर उतर जाता है जी बात न है लोग बिच्छू काट जाए उसे जाल दो उतर जाएगा उसको जहर उतर जाए इससे पर आपस में प्रेम हो जाए जीव से प्रीत होए जहरी हाय यही बना दे बैरी प्रेत कर जाए मीठा बोले प्रेम हो जाएगा। तो कड़वा बोलो प्रीत किसी लोह तनी तरवार न लागे जीव तनी तरवार जैसी जीव तरवार लोह जैसे नहीं लगे। मेला मिनख बचन रे माथे बात बिनाय करे विस्तार बहत सभा विच मुंडे पहिर बचन कार जे सोच विचार। मन में फिर धनी जी माला पकड़े नहीं जमदूत पलो नहीं बिने बकड़े सु माया भाया रे कब बोल बो भलो बस राखो जे भी कहे भागो। इसको बस में रखो थोड़ा दिन रह गए रहने हैं और जाना पड़ेगा जिसका पता नहीं है कब जाएंगे अचानक चल जाए। जन्मता हुआ बालक मर जाता है पेट में मर जाता है जन्मता मर जाता है दिनों का मर जाता है महीनों का मरता है वर्षों का मरता है। मौत तो हरदम खुली है ऐसी खुली मौत होने पर निश्चिंत बैठे जिस काम के लिए आया है तू काम करेगा कब करेगा ये कैसे बैठा है असली काम कर रहे भाई अपना उद्धार है वो कर दो जो भी तूर्णम यते इतना पते धन मृत्यु यावत निश्चय ऐसा है विषय करो सर्वतः सियात विषय तो और भी मिल जाएंगे। 11-11 बच्चे देख रहे मैंने सूरणी के ये सरस्वत वही हो जाएंगे गधा हो जाओ कुत्ता हो जाओ सूर हो जाओ ऊंट हो जाओ कोई हो ये बच्चे तो वही हो जाएंगे। भजन कहाँ होगा ये मौका है यहाँ पर यही तनु कर भर विषय न भाई आज बिल्कुल उल्टी रीत है संतति निरोध करते हैं सिवाय विषय भोग के और कोई उपाय कोई बढ़िया चीज बताओ आप इतने बैठे हो बताओ केवल विषय भोग के लिए संतति भी पैदा न हो और भोग भोग ले। महान अंधकार महान जड़ता महान मूर्खता बड़ी भारी अज्ञता है क्या बताओ क्या उद्देश्य बताओ भाई संत निरोध का उद्देश्य क्या बेटा बेटी पैदा नहीं हुआ संध्या खत्म कर देनी 12 करोड़ हुआ है इसमें गर्भपात हुई है। किसको कहते हैं 12 करोड़? अगर ठीक 30-40-50 करोड़ और धर्म थे, हिंदुओं की संख्या घट रही है, मुसलमानों की बढ़ रही है। मुसलमानों ने 150 लड़का, एक लड़का लड़की, 150 एक मुसलमान के, ऐसा मैं सुना। 4 ब्याह किया, फिर ब्याह कर लड़के पटा रहे, यहाँ से छोरियों को ले जाकर के बिक्री कर रहे हैं, मुसलमान अपने खरीद रहे हैं, सृष्टि बढ़ा रहे हैं, अरे ये घटा रही है, क्या करो। एक लोग थे हम दो हमारे दो, अरे एक ही बात मन देगी वोट में लिखी होगी एक संतान, अब दो तो खुद है, एक संतान हो गया, आधा तो हो गया पहले ही, हम दो हमारे दो मरे हुए तो कम हो गई। दक्षिण में गए उसमें एक ने कहा हमारा हमारे एक लड़का रह गया, दो लड़के थे हमने ऑपरेशन करा दिया, वो एक पागल कुत्ता का जो पागल हो गया मर गया, अब एक रहा, आशीर्वाद दो ठीक। तुम्हारे घर में खान बच्चों की जिसमें नाश कर दिया, अब क्या कर रहे हैं रो, अब क्या करे, ऐसे भाई लगे, ऐसे हमारी बहन लगी नाश करने के ऊपर लगी, क्या कर रही हो, मानते नहीं। एक बहन ने कहा बीकानेर अस्पताल में ज्यादा सत्संगियों की स्त्री पुरुष मिलेंगे, गर्भ गिराने वाले, ये ऑपरेशन कराने वाले, नसबंदी कराने वाले, सत्संगी ज्यादा मिलेंगे। हम कहे मैंने बात सुनी कि स्वामी जी समझते नहीं कितना तकलीफ होता है, कितना को पालन करना, पढ़ाई कराना, कितना करना पड़ता है, स्वामी जी समझते नहीं। अब हम कहते हम तो बेसर मूर्ख मान जाते हैं, ये समझदार सा, और कारक मतलब क्या, सिवाय विषय भोग के और कोई प्रयोजन बढ़िया होता हो तो आप बताओ, समझना शुरू है। गायों का और हिंदुओं का नाश कर देना सरकार की बात है या नीति है, हिंदुओं का नाश हो जाए, गायों का नाश हो जाए, नाश होगा सबका। गाय तो गावो विश्वस्य मातरा, सबकी माँ है, ये भी मातृशक्ति है, अब क्या क्या मातृशक्ति मिटा दी, अब विष्णु को क्या कहे बताओ। सबसे ज्यादा पूजनीय माँ है संसार में, कुटुंब में जितने संबंध है सब में मातृदेव भव पितृदेव भव, पहले मातृदेव आया है, हमें वो माता से पिता तो राम माता मत पिता राम चंद्र स्वामी माता जाता है, सबसे पहला दर्जा माँ का है। वो माँ ही नहीं बनेगी तो तुम क्या बनोगे बताओ, माँ ने माँ बनना बंद कर दिया, अब स्त्री क्या काम की बताओ। इतनी पूजनीय होते हुए भी माँ पढ़ा बंद कर दिया, बस अब क्या हुई है, क्या कहें इनको, नाम नहीं हमारे पास में। स्त्री शब्द बनता है जहाँ शुक्र सोने से इकट्ठे होकर बच्चा बने उसका नाम है स्त्री, स्त्री क्या कहे इसको, इंद्रा कहे, क्या नाम धरे पता, हम जानते नहीं नाम, ये दशा हो रही है, केवल विषय भोग इसके सिवाय कुछ नहीं। मनुष्य जन्म का जन्म ये ढंग है, हमारा शास्त्र क्या कह रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, हम कहे जिसमें कहते स्वामी जी समझते नहीं, ये बेसमझे हम तो, ये समझदारी का देखो विवरा निकला है अकल का, क्या बताओ। सज्जनो कृपा करो, भगवान में लगो, सच्चे हृदय से परमात्मा में लग जाओ, सदा के लिए आप सुखी हो जाओ, महान आनंद हो जाओगे। इस जीवन के रहते रहते आपकी विलक्षण अवस्था हो सकती है। मैंने बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनी है संतों से, परमात्मा की प्राप्ति के सब अधिकारी, शास्त्रों के अधिकारी अलग अलग माना है, पर परमात्मा की प्राप्ति के अनधिकारी कोई है ही नहीं, मूर्ख से मूर्ख भी परमात्मा की प्राप्ति के अनधिकारी नहीं है, जो परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मनुष्य जन्म मिला है। अगर परमात्मा प्राप्ति का अधिकारी नहीं तो मनुष्य का प्रयोजन क्या है, और प्रयोजन क्या है, यहाँ आया सत्संग नहीं कर तो क्यों आया, यहाँ ऐसे मनुष्य जन्म लिया और अपना कल्याण नहीं किया, उद्धार नहीं किया, तो मनुष्य जन्म क्या काम का, कोई काम का नहीं, पशुओं की तरह ही हुआ। पशुओं को इतना दोष नहीं है क्योंकि वो कर नहीं सकते बेचारे, आप कर सकते हो, जानते हो, समझते हो, तो पशुओं से बहुत नीचे हो। पशु नाराज हो जाए मनुष्य ऊपर, मृगाश्रम नाराज हो जाए पशु कि हमारे को भी पशुओं को मनुष्यों को क्यों मदद दी, मनुष्यों के नीचे पशु जितने होते हैं ध्यान देना, वो सब अपने पापों का फल भोग करके मनुष्य जन्म में जा रहे हैं और मनुष्य भोग भोग करके पशु में नरकों में जा रहे हैं। किधर जा रहे हो आप? जाना किधर चाहिए, किधर जा रहे हो? पशुओं से श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ कब भजन कर सब, नहीं तो पशुओं से निकृष्ट है, पशुओं के तो पाप कटते और तुम्हारे पुण्य कटते, बड़े भाग्य मालूम सुन पावा हो जाता है। अब क्या करें बताओ? तो भाई सुन लो, कृपा करो बहनों, चेत करो, होश में आओ, परमात्मा की प्राप्ति करो, तत्व ज्ञान प्राप्त करो, भगवत भक्ति प्राप्त करो, भगवान के स्थान में प्रेम हो जाए ऐसा काम करो, उपकार करो, सेवा करो। ये भजन और सेवा दो कर सकते हैं मनुष्य मात्र, ये अधिकार देवताओं को नहीं है, बड़े से बड़े उनको भी ये अधिकार नहीं है, मनुष्यों को अधिकार है परमात्मा प्राप्ति करना। मूर्ख से मूर्ख को परमात्मा प्राप्ति कर सकता है, पढ़े से पढ़ा पंडित प्राप्त कर सकता है, बिल्कुल लंथ अक्षर का एक का ज्ञान नहीं वो परमात्मा प्राप्ति कर सकता है मनुष्य शरीर में। मनुष्य मात्र परमात्मा प्राप्ति का अधिकारी है, कोई अनधिकारी है ही नहीं, अनधिकारी है ही नहीं, सब योग्य है। क्योंकि परमात्मा तो है, योग्यता तो बनाना होता है काम, तो उसमें योग्यता होती है, बढ़िया बनाया जाएगा, बनाना है ही नहीं, वो बना बनाया है वो मिलना है। परमात्मा की प्राप्ति बनानी नहीं पड़ती है, क्रिया साध्य नहीं है कि करोगे तो सिद्ध होगा, रोटी बनानी बनानी पड़ती है रोटी। ऐसे भगवान का भगवान को प्राप्त कर लेना क्रिया साध्य नहीं है, ऐसा करो तो हो जाएगा, वो ऐसा है कि क्रिया लगाओ, मन लगाओ, बुद्धि लगाओ, चिंतन लगाओ, जो योग्यता है परमात्मा में लगाओ, प्राप्ति जाएगी। जो आपके पास है वही, उतने से ही परमात्मा प्राप्ति होती है। कितने विष्णु पास है, परंतु बैठ गए बस यही चुपचाप बैठे आनंद से, घरों में रहते हैं, विषय भोग करते हैं, भोगे ईश्वरीय प्रसन्नता नाम, पदार्थ इकट्ठा करना, रुपया इकट्ठा करना और भोग भोगना, इस दो में शरीर को बर्बाद कर दिया, नष्ट कर दिया। ये शरीर मिला है ऐसे नष्ट करने के लिए नहीं मिला है, ये मौका है, करो तो अच्छी बात है, समय चूंगी पूरी कापरसता नहीं, कापरसता जो कृषि सूखा नहीं फिर क्या हुआ, जब तक श्वास है तब काम कर लो। अरे भद हरे नामा क्षेम धामा क्षणे क्षणे बहिस्तर निश्वास विश्वास कब प्रवर्तन है, पीछा श्वास आ जाए के हाथ में है, पीछा श्वास आ जाए के हाथ में है, तो उस भगवान का चिंतन करो, भगवान से प्रार्थना करो, हे नाथ आपको भूलू नहीं, हे प्रभु आपको भूलू नहीं, सब कर मांगे एक बल रामचरण रति हो, भगवान चरण हम प्रीति हो जाए, ये मांगो, असली ये मौका है, बड़ा सुंदर अच्छा जाएगा, हाथों में रहेगा नहीं, ये चला जाएगा, जाएगा नहीं, जाए रहा है। आप बैठे इतने बड़े हो गए, इतने बरस आ गए, आए नहीं है, खत्म हो गए, पीछे कितना है पता नहीं, मैंने इतने तो मर गए, 20 वर्ष मर गया, 50 वर्ष आ गए तो 50 वर्ष तो मर गया, अब पीछे कितना बचा है पता नहीं, 60 वर्ष आ गए 60 वर्ष मर गया, मर गया इधर बोलो और क्या हुआ बताओ, पैदा हुआ यार, खुशी मनाने साहब वर्ष वर्ष गांठ आज खुशी मना, रोना चाहिए गोड माथो टेक जो रोना चाहिए, तुम्हारे इतना वर्ष चला गया, कितना नुकसान हो रहा है, एक एक श्वास जात लाख लाख हीरा को, इतने कीमती श्वास आपके निरसित जा रहे हैं, अरे होश नहीं है, विचार नहीं करते हो, कब सोचोगे, सोचने के लिए करने के लिए कौन सा समय आपने निकाल रखा है, कहीं कहते हैं बूढ़े हो जो करोगे, बूढ़े उनको देख लो कितना करते हैं, वो छोरा अगर लग जाए तो तुम छोटी अवस्था तुम्हारी को भजन करने ही देना है, अभी तो संसार काम करो, फिर बूढ़े हो जो भजन करना, बूढ़ा भजन करते हैं, बूढ़ा बैठा भजन करते हैं क्या, भजन तो प्रहलाद है जो है बचपन में लगे वही भजन कर सकते, बूढ़े क्या करेंगे, रोएंगे बैठे, हमारे ऐसे शक्ति थी, ऐसा बल था, ऐसा था, अब क्या करें, रो और क्या करो, तुमने काम खराब कर दिया, अब क्या हो, आदत खराब हो जाएगी, मन में संसार के संस्कार पड़ जाएंगे, बूढ़ों के ज्यादा चिंता होती है, कुटुंबियों की चिंता, धन की चिंता, जितने बूढ़ों के होते हैं ना, आयु बढ़े चिंता बढ़े, आयु तो घटती है चिंता बढ़ती है, वो जैसा जितनी जानकारी बढ़ती है ऐसा भोग होता है, ऐसा है जितनी जानकारी अधिक है उतनी तुम्हारे भोग भाग भोगों की इच्छा है, उतना ही घाटा है, अधिक घाटा है, बहुत अभाव भाग देता है। साधारण आदमी इतना अभाव नहीं होता, भोग भोगने वाले के बहुत अभाव होता है, ये चीज नहीं है, ये चीज नहीं है, ये चीज नहीं है, उनको पता ही नहीं क्या नहीं है क्या नहीं है। भोगी आदमियों के यहाँ लगाने का अलग, अधिक है यहाँ का, अधिक है यहाँ लगाने का, अधिक है घोड़े में यहाँ देने का, यहाँ देने का, सोने में, एक सोने में कितनी सामग्री होती, ये कुछ बोली। संतों की बातें सुनी, भजन करने वाले पत्थर रखते थे, ज्यादा नींद आती थी यहाँ देख सो जाते, पत्थर पर लटकते, ज्यादा नींद आ जाती फिर भजन करते, तो सोने के आदर लेते, आगे में सुख लेते, भोग भोगते। भाइयों बहनों, ये भोग भोगने का समय नहीं है, परमात्मा की प्राप्ति करने का मौका है, उसको निरंतर खो रहे हो। खुद में तो अकल नहीं थी जी, मानते नहीं, अब क्या करें बताओ, उपाय नहीं तीजा कोई, अज्ञ से असदान से संशय आत्मा विनश्य, अज्ञ से असदान से स्वयं जानता नहीं और श्रद्धा विश्वास करता नहीं, संशय आत्मा विनश्य। हमारे पहले ने कथा सुनी है, बहुत वर्षों पहले एक पंडित एक संत थे, कथा करते थे, वो कहते हैं तुम्हारी धारा लग जाती है ना फिर नहीं सुनते, ऐसे तुम्हारी धारा में चार अध्याय का 40वां श्लोक अज्ञ साधु तुम्हारी धारा है, इसमें आ ही जाओगे, जानते हैं नहीं, मानते हैं नहीं, स्वयं जानते तो अपना कल्याण कर रहे, नहीं तो किसी कही हुई बात मान ले तो कल्याण कर रहे, स्वयं तो जानते नहीं दीजिए मानते नहीं, अब क्या करें, इसका कोई इलाज नहीं है, निराशा हो रही, तो कृपा करो कृपानाथ, अंधाता कृपा करो, जरा सोचो किस किस जा रहे हो, आपका समय किस जा रहा है, क्या दशा होने वाली है, उसको सोचो। लड़की विधवा हो जाती है तो माँ बड़ी चिंता करती है, अरे माँ तू चिंता क्यों करे, बेटी तेरे भी जवानी आवेगी, वृद्धावस्था आवेगी, पाल पोषण कौन करेगा, घर पर रहो तो ये माँ बाप जितने तो रहो भले, भाई और भुजाई कोई रहने नहीं देगी, नानी को कहाँ रहोगी क्या करोगी, तो वो समझती नहीं, ऐसे आज दशा हो रही है इन लोगों की, कितना दिन आप खुशी करोगे, आनंद मनाओगे, बूढ़ा हो जाए जब सब निकलो, बस प्राण होता सब हस करे, अरे प्राण गया अब काटो रे काटो निकालो, वृद्ध भाई हो सब यू उठ बोली घर की नारी रे, अब बुढ़ो मर जाए तो छूटे गला मारी, बड़ा पिंड छूट गया, मर जाए तो अच्छा है, खास स्त्री जगह उसके साथ में रहती आई है, बूढ़ो हो जाए काम नहीं करे तो उसे मर जाए तो अच्छा है, ये दशा है, राजी बैठे हैं बहुत घरों का तिरस्कार सहते हैं, लड़के तो समझते हैं कि बेटा तुम सोलह समझते नहीं, वो कहते तुम बूढ़े हुए हो तुम क्यों चिंता करो, हम कमाएंगे खाएंगे जैसे हो गए थे कि चिंता करो, बूढ़ा हुए ऐसे ही है, साधु भी ऐसे ही है, अरे साधु क्यों हुए हो तुम, रुपया इकट्ठा करना है मकान ही बनाना है तो घुस रहे थे, साधु हो गया मुफ्त में बना मकान बना, मैं राजी हो रही मन में, अब इतना मकान बना इतना कौन रहेगा इसका पता ही नहीं, ग्रीस में मकान बनाते बढ़िया बढ़ाओ पीढ़ियों तक न जाए, पीढ़ियों तक नहीं जाता था तुम तो मरोगे, सीधी बात है पीढ़ी पर पीढ़ी कैसे होगी, मकान बना रहे डेरा लगा रहे यहाँ की तारीफ कर रहे हैं, अरे भरिया वादी ने की कर उस दिन की करो उस दिन कुछ, जिस दिन ये स्थान छूटेगा जाना पड़ेगा तो वहां क्या करोगे, ये पता ही नहीं, होश ही नहीं, यहाँ का संग्रह करते हैं, यहाँ मकान बनता है, यहाँ ये हो जाएगा ये हो जाएगा, राम नाम सत्य बोल जाए, ऐसा कच्चा मामला है, उसमें जिस दिन कैसे बैठे, काम करना बाकी है, इसी उम्र आई इसमें कितना काम किया है पार पार से, इस हिसाब से परमात्मा प्राप्ति कब होगी, कितना वर्षों में होगी, अरे उनसे जीना कितना वर्ष है पता, जीना तो पता पता नहीं, तूर्णम यते जल्दी से जल्दी संतम, जब तक मृत्यु नहीं हो तब तक। नहीं तो भाइयों बहनों समय जाना, अरे मौत आ रही है, वो तो गिनती पर है, समय मिला है वो गिनती का है, अनगिनती का नहीं है। आप देखो सैकड़ों हजारों आदमी को देख लो, कोई 100, 200, 500 वर्ष का नहीं दिखता, 30, 40, 50 वर्ष में खत्म होते हैं, ज्यादा बहुत कम मिलेगा, 70, 80, 90 वर्ष के आदमी बहुत कम मिलेगा, पहले ही पहले चले जाते हैं, इतनी उम्र हमारी चली गई, अब कितनी बाकी रही है, किसके भरोसे बैठो, ये काम कौन कर देगा, ये स्वयं को करना पड़ेगा, भोजन स्वयं को करना पड़ता है, औषधि स्वयं को लेना पड़ती है, रोगी हो गए तो वो स्वयं लेना पड़ेगा, ऐसे अपना उद्धार आप लोग करना पड़ेगा, उद्धर आत्मा आत्मानम न आत्मानम अवसाद, ये आत्म ही वैसे आत्मा बंधु आत्म ही विपुर आत्मा, अपना उद्धार आप ही करो, लग जाओ सब तत्परता से भजन में, भगवान के पुकारने में, हे नाथ आपको भूलू नहीं, हे प्रभु आपको भूलू नहीं, हरि स्मृति सर्व औषधम, जैसे स्मरण मात्र ना जन्म संसार बंधना विमोचते, स्मरण मात्र से उस भगवान को याद करो, ये धन याद करो, धन के लिए इतने कितने कष्ट सहते हैं, शरीर के लिए कितना सहते हैं, जन्म से आज दिन तक शरीर का पोषण करते आए हो, 5-7, 10 दिन आना जाना दे तो क्या है, गुण रख रहा है, ये ऐसा मानता है शरीर, रोजाना देते आए अंदर 5-10 दिन देते, एक दिन ना तो जिसमें फर्क पड़ जाएगा कि शक्ति नहीं, क्या करें, अन्न नहीं खाया, जल नहीं पिया, शक्ति नहीं, ये तो अपना स्वास्थ्य सिद्ध कर देता है, आप इनसे काम लेते ही नहीं, सब कब विचार भी तो करोगे कर ही, इस शरीर से क्या काम करोगे, हरिजन अंदर खाए बिगाड़ियो, मैं मानव तन खाए को धारियो, हरिजन अंदर खाए बिगाड़ियो, यस कृपा करो, एक विद्या यही कि सत्संग आए हैं, हम तो जाने वाले हैं या रहने वाले नहीं है, यही अपने घरों में रहने वाले आने वाले हैं और जाने वाले हैं, यहाँ रहने वाले हम नहीं है, इतनी तो बात है, फिर चेत हो जाएगा, होश आ जाएगा, कितना दिन रहोगे उसको पता है, आज का काल पर आ रखो आप बता करो, और यहाँ पर ही कर सी कोई और, आपको बात याद आएगी तो आप कहोगे एक साधु था बोला करता था, मर गया गांव तो मर गया सर, इसी खत्म बात हो जाएगी, पर बस कुछ नहीं, वो होने वाली है, वो अवश्य भावी है, ये बात लड़का होगा कि नहीं होगा, रहेगा तो पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, ब्याह होगा कि नहीं होगा, सब संदेह, लड़का भी होगा कि नहीं होगा, होगा तो बड़ा होगा कि नहीं होगा, पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा पता नहीं, क्या होगा कि नहीं होगा, इसके छोरा होगा कि नहीं होगा, ये बड़ा धन कमाएगा कि नहीं कमाएगा, हर एक में संदेह, पर मरेगा कि नहीं मरेगा, इसमें पक्की बात है मरेगा, ये तो खास काम है, अनिवार्य है, सब सबको मरना तो पड़ेगा, जन्म लियो देने मरणों को मोदी नगर उसे कूटे थी, लाख उपाय करो उधर की तरफ, बिना भजन नहीं छूटे थी, कैसा है, कब से तो होगी, कब होश में होगी, ये तो पढ़ना पड़ेगा भाई, जन्म लिया है तो मरना पड़ेगा ही, ये तो अनिवार्य है, इसको बचा नहीं सकते आप, सब पीर पैगंबर खा के मिले तू कहा अनुमान खुला होता है, विश्वास विश्वास कहा पर आवत ही रह जाता है, ये तो आता है बंद हो जाएगा, सुना दे भाई यही सुना दे, बजना भजन नहीं छूटे रे जन्म ली रोत नगारो सिर कूटे रे लाख उपाय करो मन कितना बिना भजन नहीं छूटे रे। लाख उपाय जम राजा को आयो रे झूल रो जम राजा को जम राजा को आयो रे झूल रो जम राजा को आयो रे झूल रो प्राण पलक में छूटे रे प्राण पलक में छूटे रे। हिचकी हाल हसीड़ो लागे नाड़ियां तड़ा तड़ टूटे रे। हिचकी हाल हसीड़ो लागे नाड़ियां तड़ा तड़ टूटे रे। जन्म लियो रे जन मरनू पड़सी मौत नगारो सिर फूटे रे। जन्म लियो नगारो सिर कूटे रे। लाख उपाय करो रे मन कितना बिना भजन नहीं छूटे रे। लाख उपाय भाई रे बंधु कुटुंब कबीलो भाई बंधु राम जी रूठा सब रूठे रे। राम जी रूठा एक पलक में प्रलय हो जासी हाल रथि मतन कूटे रे। एक पलक में प्रलय हो जासी हाल रथि मतन कूटे रे। जन्म ली और जन मरनू पड़सी मोतड़ी नकारो सिर फूटे रे। जन्म ली मोतड़ी नगारो सिर फूटे रे। लाख उपाय करो रे मन कितना बिना भजन नहीं छूटे रे। लाख उपाय जीवड़ा ने चमड़ा हाँ जीवड़ा ने ले जमड़ा चाले जीवड़ा ने ले जमड़ा चाले। क्रोध कर कर कूटे रे क्रोध कर कर गुर जावी घमसान मचावे तुरत ताल वो फूटे रे। गुर जारी घमसान मचावे तुरत ताल वो फूटे रे। जन्म ली और जन मरनू पड़सी मौत नगारो सिर फूटे रे। जन्म लियो जन मरनू पड़सी मौत नगारो सिर फूटे रे। लाख उपाय करो रे मन कितना बिना भजन नहीं छूटे रे। जीवड़ा में जमड़ा नरक में डारे जीवड़ा में जमड़ा कीड़ा कागला चूटे रे। कीड़ा कागला चूटे भुगते लो जीव भजन बिना भाई जमड़ा जुगो जुग कूटे रे। भुगते लो जीव भजन बिन भाई जमड़ा जुगो जुग कूटे रे। जन्म लियो रे जन मरनू पड़सी मौत नगारो सिर कूटे रे। लाख उपाय करो रे मन कितना, बिना भजन नहीं छूटे रे जन्म लियो रे जन। थारी चतुराया में धूल पड़ेगी, थारी चतुराया में धूल पड़ेगी, थारा करमड़ा फूटे रे थारा करम, थारी चतुराया में धूल पड़ेगी, थारी चतुराया में ओ करमड़ा काटा थारा फूटे रे, करमड़ा काटा थारा। कर्मा रोहीन की चढ़ में कलियो, बिना भजन नहीं छूटे रे। कर्मा रोहीन की चढ़ में कलियो, बिना भजन नहीं छूटे रे। जन्म लियो रे जन मरनु पड़सी, मौत नगारो सिर फूटे रे। अरे लाख उपाय करो रे मन कितना, बिना भजन। राम सुमिर ले सुकृत कर ले, राम सुमिर ले सुकृत कर ले, मोह बंधन तब टूटे रे, मोह बंधन तब। कहत कबीर सुख चावेर जीव तू, राम नाम धन लूटे रे। कहत कबीर सुख चावेर जीव तू, राम नाम धन लूटे रे। जन्म लियो रे जन मरनु पड़सी, मौत नगारो सिर फूटे रे। जन्म लियो अरे लाख उपाय करो रे मन कितना, बिना भजन नहीं छूटे रे। लाख उपाय करो रे मन कितना, बिना भजन नहीं छूटे रे। जन्म लियो जन मरनु पड़सी, मौत नगारो सिर फूटे रे। जन्म लियो जन मरनु पड़सी, जन्म लिया है उसको मरना पड़ेगा। यहाँ आए हैं उनको जाना पड़ेगा, यहाँ ढेर थोड़ी लगा दो यही रह जाएंगे हम तो। यहाँ तो सत्संग है जितने रह जाओ, उठो चलो समय हो गया। मौत है वो आ रही है बस, मैं आ गई हूँ भगवान खोलो निवाद को, ये दशा है। मत वारी है मैं ना क्या ना मैं ना अब कर कब करोगे काम, जिस काम के लिए आए हैं वो किस दिन के लिए छोड़ रखा है, कब करोगे? बाबा जाए नहीं सुनाने वाला सुन हो गया। अरे मत वारिये मैना बैना कैना नैना एक निहार। हे मत वारिये मैना बैना कैना नैना एक निहार। हे मत वारिये मैना बैना कैना तो राम ही राम पुकार, तू तो राम ही राम पुकार। ये मतवारिये मैना हाँ हाँ, ये मतवारिये मैना बैना कैना नैना नेक निहार। मीठा फूलन बोलो मैना पहला कर प्यार, मीठा बोलन बोलो मैना कैलाश कर प्यार। यारन तेरा कोई संगाती, यारन बड़ी मंदा सिर ऊपर ताक लिए पिंजरा तोड़ तो ही ले जासी पिंजरा खोलेगी ना की वाड़े मतवारी रक्षक तेरो हरि रक्षक तेरो और नहीं आधार ये कोई और नहीं आधार ये मतवारी ये मैना हाँ हाँ ये मतवारी ये मैना बैना मैना हाँ हाँ ये मतवारी ये मैना बैना कहना तीन चरण बैना कहना नैना नेक प्राणी में महाराज में रहे कान सु समझ रहे और आंखों सु देख रहे मैंने मीठी बोल दीजिए मीठा बोल रही बोलो ये मैना पहला सुख ये पिंजरा तोड़ के तेरे जैसी खोलेगी ना मातृ की बिल्ली आवेगी ये किवाड़ नहीं खोलेगी तोड़ कर नहीं जाएगी मौत बिल्ली से उबरी चाहे हरिचरना चित धार भावन है हरि रक्षक तेरे और नहीं आधार और कोई आधार नहीं सिवाय परमात्मा के तो चलन दे रहा हमें गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे रामचंद्र की जय मोर मुकुट वंशी वाले की जय वृंदावन बिहारी जय।